You're listening to Adrian Dragon YouTube channel. Naming pinsan ka din nga nalipata. Ti ayat ko ken kang awan ninggana. Ti anak ko ket natay gapu ken ka. Tumakder ka kita en ti problema lagi pem lagi tikari ken ka yek mo amin kanya dadak senta puso at tuya di kanto pana may sana adipen ko nga mangibingay iti ebanghelyo san nga dagiti makita ti pagtalka iti pamati ituloy mo nga magna dimnating upay ken mangidep tayat mo at tuloy ka tadandanin di tiyan ko aking gamalpas yag mo to'y daga kanon tuman ikan tupana. Trago dai tuoi cararwa pino nasa amin ragiti lua urai adu ti pagpadas ti biako agdayawa. At talaga di nagtutupan. tupana.